Technologia tak ma. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Zobacz, jak to wszystko Pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Lekarze pierwszego kontaktu zastanawiają się, czy podpisywać umowy z NFZ-em na przyszły rok. Narzekają, że zielona karta pacjenta onkologicznego to biurokratyczny absurd i że nikt nie zapłaci im za dodatkową pracę. Policja i sądy pracują pełną parą. Uczestnicy burt podczas Marszu Niepodległości w Warszawie są karani w trybie przyspieszonym. Obława na Tygrysa trwa od kilkunastu godzin w regionie paryskim. Na razie bez efektów. Lekarze rodzinni znów straszą, że nie podpiszą kontraktów na przyszły rok. Rok temu nie podobał im się nowy sposób płacenia za pacjenta zaproponowany przez NFZ. Teraz jest podobnie, tyle że chodzi o pakiet onkologiczny. Szef Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski zwraca uwagę, że Ministerstwo Zdrowia nakłada na lekarzy rodzinnych więcej obowiązków, a nie idą za tym dodatkowe pieniądze za wykonaną pracę. Chodzi o zieloną kartę pacjenta. Medycy mają ją zakładać osobom, u których podejrzewają nowotwór i kierować na badania. Nie mówi się, w jaki sposób i kto ma to wykonać. No jeżeli daje się nowe obowiązki naszym lekarzom i naszym firmom, no to w takim razie trzeba zwiększyć finansowanie. To jest oczywiste. Ale wiceminister zdrowia Piotr Warczyński nie rozumie zastrzeżeń wobec nowych przepisów. Ci pacjenci i tak przecież do tej pory do nich trafiali. W tej chwili po prostu lekarze POZ-u będą mieli większe kompetencje w stosunku do tych pacjentów w zakresie diagnostyki, czyli będą mogli więcej wykrywać chorób nowotworowych. Ministerstwo Zdrowia chce przekazać lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowo ponad 700 milionów złotych. Zdaniem resortu pozwoli to podnieść stawkę na leczenie jednego pacjenta z 96 zł do 136 zł rocznie. Resort chce jednak zlikwidować zwiększone finansowanie pacjentów z cukrzycą i chorobami krążenia. Do tej pory lekarz otrzymywał za takich chorych 288 zł rocznie i na te zmiany nie chcą zgodzić się lekarze rodzinni. Negocjacje trwają. Do sądu trafia coraz więcej wniosków o ukaranie uczestników burt, do jakich doszło podczas niedzielnego Marszu Niepodległości w Warszawie. Do tej pory zatrzymano prawie 200 osób, które miały atakować policjantów, rzucając w nich kostką brukową, butelkami, racami, petardami i drzewcami flag. A rannych zostało 51 funkcjonariuszy, 11 nadal jest w szpitalach, mają m.in. obrażenia głowy, nóg i rąk. Mówi sędzia Anna Kolbarczyk z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe wszyscy sędziowie, którzy orzekają w sprawach karnych, pracują. Wnioski wpływają na bieżąco, rejestrowane są na bieżąco, z każdą chwilą jest ich coraz więcej. Informacje są z policji, że wpływać będą w dalszym ciągu. Do 24 godziny były osoby zatrzymywane w związku z czynnościami, więc do godziny 24 dzisiaj takie wnioski wpływać mogą. Po południu tych wniosków było około 70 i zapadły pierwsze wyroki, w tym półtora roku więzienia bez zawieszenia. To kara za wtorkowy atak na policjanta. Dodajmy, że organizatorzy Marszu Niepodległości zarzucili dziś policji łamanie prawa i pobicie uczestników zgromadzenia. Zapowiedzieli zawiadomienie do prokuratury. Od wczesnego rana w regionie paryskim trwa obława na tygrysa. W akcji udział biorą policjanci z psami specjalnie szkolonymi do tropienia grubego zwierza, relacjonuje Marek Brzeziński. Zwierzę zauważyła na łące koło supermarketu kobieta, która przyjechała do pracy, mówi jej mąż. Początkowo żona myślała, że to jakiś wielki kocur. Wysiadła z samochodu, aby się przyjrzeć zwierzęciu z bliska. Zorientowała się, że to jednak nie kot i nieco przerażona szybko wskoczyła do auta, robiąc tygrysowi zdjęcie. Według relacji kobiety, tygrys zachowywał się bardzo spokojnie. Przyjrzał się bez wrogości intruzowi zakłócającemu mu samotność i majestatycznie odmaszerował do lasu. Nie wiadomo, skąd się tak egzotyczne stworzenie znalazło w miejscowości położonej 40 km na wschód od Paryża. Sprawdzono, że w żadnym z okolicznych ogrodów zoologicznych nie zanotowano zniknięcia jakiegokolwiek zwierzaka. Policja i strażacy uzbrojeni w karabiny z usypiającymi pociskami nie potrafią zlokalizować tygrysa. Miejscowe władze apelują do mieszkańców, aby ci zostali w domach, a jeśli muszą je opuścić, to powinni raczej poruszać się samochodami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po tak zwanej reformie Gowina już ani śladu. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał kolejne rozporządzenia przewracające 34 sądy rejonowe. Sądy te zostały zlikwidowane 2 lata temu. Stały się wówczas wydziałami zamiejscowymi sądów z większych miast. Reformie od początku sprzeciwiało się PSL. Gdy Jarosław Gowin odszedł z PO, Sejm uchwalił nowelizację, w której ustalono kryteria tworzenia i likwidowania sądów. Ponad 40 małych sądów zostanie przywróconych wraz z nowym rokiem. Kolejnych ponad 30 od lipca przyszłego roku. A na koniec mamy smutną informację. Po ciężkiej chorobie zmarł Jacek Olszewski, nasz dawny radiowy kolega. Był współtwórcą kultowego programu na antenie Trójki Winien i Ma. To był magazyn rozrywkowo-ekonomiczny. Od roku 1985 do 1991 tworzyli go właśnie Jacek Olszewski, Jerzy Iwaszkiewicz, Marek Wilhelmi oraz Janusz Kosiński. Jacka Olszewskiego, tak wspomina dziennikarz ekonomiczny i były dyrektor Trójki Wiktor Legowicz. Jacka Olszewskiego przyjmowałem do pracy, to była połowa lat 80. Szukałem na gwałt kierownika redakcji publicystyki i magazynów kulturalnych i kolega przyprowadził właśnie Jacka. Po kilku miesiącach bardzo dobrze się sprawdził jako kierownik, a jego największym sukcesem to był magazyn Winien i Ma. Jacek Olszewski miał 61 lat. Wieczorem i w nocy pochmurno, deszczowo, na południu także mglisto. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 5 na południu i do 8 na Mazowszu. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, ale tego przelotne opady deszczu lub mrzawka. Temperatura w ciągu dnia od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za jedyne 2199 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj setki produktów w supercenach bez wychodzenia z domu. Tylko teraz na saturn.pl. Noce pełne promocji. Klikaj co noc od środy do piątku od 21 do 9 rano. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18:00 popołudniowa audycja, a w niej sięgamy po płytę tygodnia. Wojciech Mann prezentuje Nieprzeboje, krok pierwszy. I z tej płyty grupa Dropkick Murphys, Rose Tattoo, to tytuł piosenki. I jeszcze powiem, kto wygrał w konkursie Biegam, bo lubię. Pani Aleksandra z Poznania, która napisała: słucham audycji Biegam, bo lubię, bo im dłużej słucham, tym dłużej biegam. Nagroda główna. I jeszcze poza konkursem dodatkowa nagroda przyznana przez Pawła i Krzysztofa. Słucham audycji Biegam, bo lubię, bo chcę wreszcie usłyszeć, że redaktor R powie, że zaczyna biegać. No, nagrodę dla pana Łukasza. Beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. In a rose tattoo, I got your name written here in a rose tattoo. Dropkick Murphys, Rose Tattoo z płyty Nieprzeboje, krok pierwszy. Wojciech Mann prezentuje, to nasza płyta tygodnia, dwa egzemplarze dla państwa, 71-335. A Wojciech Mann się prezentuje, i to świetnie, w naszym kalendarzu na rok 2015. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Przy robieniu zdjęć wszyscy trochę cierpieli, fotografowie z Warszawskiej Szkoły Filmowej, bo musieli zapanować nad wieloma osobami naraz, i aktorzy, którzy znosili z godnością ingerencję w swój wygląd. Trzeba było też wytrzymać kilkanaście minut w jednej pozycji. W czasie sesji pojawiały się też inne problemy. Podczas realizacji dużych projektów angażujących wiele osób zawsze pojawiają się problemy. Czasami na przykład trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce do zrobienia zdjęcia. A to nie było proste. Tu masz nic z tyłu, nic. Dym, czyli niebo. Tak. Nie wiadomo co. Czyli no, żadna cytadela nie jest. Nie, no ale tak, u nas ale się, no tak, jest. Ale to u nas się to wykadruje. W końcu zdjęcia robiliśmy i w profesjonalnym studiu, i w parku, i w trójkowej alejce, a nawet na dachu. Potem emocje wywoływała charakteryzacja. Czy ja będę tak zrobiony, że będzie widać, że jestem trupem? Nie wiem, czy widzicie na obrazie, jest wyraźnie już cięty bok tego trupa, więc pytanie, czy mnie też będą ciąć. Nie, nie słuchałem. Malowana i uczesana, ona mnie pyta, co mi się stało. No, spójrz na siebie, co się stało. Ty na biedna lusterka nie masz? Nie będzie mnie na tym obrazie. Na szczęście na obrazach będą wszyscy. Niektórzy trochę niepodobni do siebie. Ale mówią, że mam za wysoko. Jak te wąsy się nosi, powiedz? No przyłóż tak, no ty. Nie wiem, obejrzyj oryginał. Jestem słodka jak nigdy. I dało się nawet wcisnąć w najdziwniejsze stroje lub mimo zimna pozować bez pewnych części garderoby. Poczekaj, ale co to robi to tutaj właśnie? Co to jest? Masz tutaj włożyć rękę. On się nie może z tym rozstać. Nie wiecie, co to są jaj. Popatrzcie, no, ludzie z dziećmi na spacerku stoją. Zdejmij te firanki, poczekaj. I normalnie mi się do nogi, ja jestem przeziębiona, będę kasłać. No, ale czego się nie robi dla sztuki. A to Frida na końcu była przeziębiona w nogę. Frida, która dopiero co prowadziła Puls Trójki. 24 listopada na Dworcu Centralnym w Warszawie odbędzie się wernisaż naszego kalendarza. Będziemy też na dworcach w Trójmieście i w Krakowie. Polecam Państwu, bo dziś premiera. Od dziś można kupować nasz kalendarz w sklepie u nas przy Myśliwieckiej, w sklepie Walędziku. Och, kolejka dzisiaj była. Albo w internecie sklep.polskieradio.pl. Jak dla mnie cały show ukradł Henryk Sytner. Reportaż w Trójce. Tworzywa sztuczne to materiały niemal doskonałe, wytrzymałe, elastyczne i stosunkowo tanie w produkcji. Jednak to, co jest wielką zaletą plastiku, czyli trwałość, jest też jego olbrzymią wadą. A plastikowych śmieci wyrzucamy coraz więcej. Zapraszamy do wysłuchania audycji Agnieszki Stępień. Czy wszyscy będziemy jeść plastik? Co weźmiesz? Te jogurty? Jak co tydzień zrobiłam zakupy. No to teraz trzeba to rozpakować. Tu mamy ogórki w worku. Pietruszka w worku, marchewki w worku. Tutaj mamy jakieś nabiały, wszystko wpakowane do reklamówki plastikowej. Z plastikowymi śmieciami nie potrafimy sobie poradzić, radzimy sobie coraz gorzej, bo coraz więcej plastików wprowadzamy do obiegu. Paweł Średziński, WWF Polska. Wystarczy pójść do sklepu i zobaczyć, jak wygląda nasze podejście do tak zwanych zrywek, czyli tych takich cienkich torebek plastikowych. Jak często je bierzemy? Bardzo często. Tutaj kolejne reklamówki. Tutaj mamy kiwi w reklamówce. Nawet słodycze są w reklamówce. Tarapy w reklamówce. Jeszcze wodę mineralną. Też trzeba ją z folii wyciągnąć. I wszystkie śmieci w jedno miejsce. Tutaj można to układać. Ile tego będzie? 15. 16 reklamówek. Tu jeszcze. Ile? A, jeszcze jedna. 17. Czyli z rozpakowywania zakupów mamy pół dużego worka śmieci, plastikowych śmieci. Stworzyliśmy tworzywo. Staraliśmy się przynajmniej na początku tworzyć bardzo trwałe plastiki, tworzywa sztuczne, no to one długo egzystują i są trwalsze niż życie człowieka. Przyszłam do pana z moimi śmieciami. Poranny jogurt, woda mineralna, troszkę mam. Jakiś zakrętek, no oczywiście siatki. Jak długo ten mój kubek po jogurcie będzie się gdzieś tam rozkładać, o ile nie zostanie przetworzony? W środowisku taki kubek będzie przebywał od kilkudziesięciu do kilkuset lat, zależnie od tego, z czego jest wykonany. Profesor Zbigniew Czarnocki, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Każde tworzywo sztuczne ulegnie biodegradacji, natomiast niektóre szybciej, niektóre wolniej. Jeszcze moja kawa. Przyszłam z jednorazowym kubkiem. To jest tworzywo? To jest papier, zwykła tektura nasączona steryną. Ten kubek musi być uczyniony odpornym na wodę. Robi się to poprzez nasączenie czy pokrycie tego kubka substancją przypominającą polietylen. Ten kubek zatem jest odporniejszy na biodegradację, aniżeli zwykła kartka papieru. I on poleży sobie na pewno kilkanaście lat, zanim ulegnie biodegradacji. Znacznie dłużej poleży jednorazowy kubek z pianki, 50 lat. Pielucha jednorazowa i butelka plastikowa jeszcze dłużej, bo 450. A żyłka wędkarska nawet 600 lat. W naszym kraju w zasadzie każdy wie, co należy zrobić z odpadem. Inne jest pytanie, co kto robi. Wystarczy pojechać w okresie jesieni, kiedy bardzo dużo osób przebywa na obszarach leśnych i popatrzeć, co zostaje. Wszystko. Papierek, puszkę po napoju, butelkę wyrzucane tam, gdzie stoją samochody. Przy zmieniającym się klimacie mamy na przykład bardzo gwałtowne opady deszczu. Jacek Bożek, Klub Gaja. Takie gwałtowne, niespodziewane, nie wiadomo gdzie występujące powodzie. Niewielkie. Czyli jeżeli występuje taki opad w pobliżu dużego wysypiska śmieci albo miejsca, gdzie ludzie po jakiejś imprezie nie posprzątali, to wszystko z wodą trafia do rzeki. Czyli trafiają woreczki foliowe, te trapaki, to wszystko, co będzie w tej wodzie potem przez bardzo, bardzo długo, a czasem i wieki. wszystko to, co pływa i woda jest w stanie unieść, płynie wraz z Wisłą i jeżeli trafi na jakieś krzaki czy jakieś drzewa w czasie wybrania, tam tworzy się zator. Ostatnio widziałem pod górą Kalwarią taki zator właśnie z patyczków i plastikowych butelek o wielkości około 1 hektara i mniejszości około 3 metrów. Przemek Pasek, Fundacja Jawisła. Zwierzęta w tym brodzą. Widziałem mewy, które miały nogi opątane żółkami, widziałem bociany, które miały nogi obwiązane jakimiś sznurkami i te ptaki były po prostu okaleczone przez odpady. Widziałem małe żabki, które wchodzą masowo do butelek, w których jest trochę płynu i potem już nie mogą stamtąd wyjść. Rzeki potęgują zjawisko w morzach. Bałtyk zresztą jest bardzo dobrym przykładem, gdzie Wisła pompuje bardzo dużo różnego rodzaju odpadów, które wyrzucamy i Bałtyk ma tego pecha, że jest takim morzem półzamkniętym. Ta wymiana wód w Bałtyku przebiega bardzo wolno, to jest raz średnio mówi się na 30 lat, więc to co wrzucamy w ogóle zostaje. Pakuję się więc i jadę nad morze, a konkretnie na Hel. To, co robimy w dorzeczach, ile śmieci się rodzi na nabrzeżach Warszawy czy innych miejscowości będących w zlewisku Morza Bałtyckiego, to tyle tych śmieci dociera do nas, bo nie ma oczyszczania śmieci w rzekach. Profesor Krzysztof Skóra, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. I one trafiają tutaj na polskie wybrzeże, no i potem właściciele dojeżdżają na wakacje i spotykają swoje śmieci. Tylko 30% śmieci widzimy, 70% leży na dnie morza. W morzu śmieci zaczynają stanowić istotny problem, chociażby dla moich tutaj sąsiadów rybaków, bo oni łowiąc ryby, bardzo często łowią bardzo duże ilości woreczków foliowych. Takie woreczki foliowe wchodząc na siatkę stanowią pewną barierę dla prądu wody i siatki w ten czas są urywane z kotwic, same zaczynają dryfować i same stają się śmieciami. Pływają bez kontroli, łowią non-stop, póki nie opadną na dno i nie zostaną porośnięte przez jakieś inne organizmy. A w te siatki może wpaść oczywiście i ptak, i wpada ryba, wpadają ssaki, ale też osoby, które kąpią się, czy nurkowie, też mogą być ofiarami takich dryfujących sieci. Taka sieć potrafi zaplątać się w śrubę spieszącej na ratunek motorówki, czy zaplątać się w śrubę innej jednostki, która traci zdolność manewrową i może dojść do kolizji. Gdzieś w perspektywie może to rodzić duże katastrofy. Warto dodać, że dzisiejsze sieci nie są wykonywane z przędzy bawełnianej, czyli nie są biodegradowalne, są wykonywane z tworzyw sztucznych. I zarówno te cienkie przędze, ale też te grube liny, to jest plastik. Pływak już też nie jest korek czy kora, jak było wcześniej, tylko to są przede wszystkim tworzywa sztuczne, bardzo, bardzo wytrzymałe, o bardzo długiej żywotności, bo taka jest istota tego narzędzia, żeby rybak mógł się im posługiwać bardzo długo. To są sieci bardzo grube, bardzo ciężkie, które są ciągnięte po dnie, które zaczepiają owraki. Zaczepione owraki zrywają się rybakom, zostają tam na dnie i to może zaśmiecają. W rybach bywało, że znajdowaliśmy chociażby plastikowe guziki. Michał Bała, Stacja Morska w Helu. Tutaj. W niektórych rybach drapieżnych, czarniaku, w dorszach były znajdowane plastikowe guziki. Analizując żołądki wielu organizmów też znajdujemy różne ciekawe przypadki. Parę lat temu robiłem badania nad pokarmem pstrągów tęczowych, które miały poucinane końcówki z woreczków foliowych. Kiedyś było mleko sprzedawane w workach foliowych. I te trójkąciki, które się odcinało, żeby to mleko wylać, widocznie było wyrzucane ze statków, kutrów czy na brzegu. I pstrągi tęczowe, którym może było zarybiane, były wcześniej hodowane w ośrodkach hodowlanych. One reagowały na wszystko, co leciało z góry. I znajdowaliśmy i ustniki od papierosów. Czasami jakieś fragmenty znajdujemy w żołądkach fok. Ptaki mnóstwo tego zbierają. Czasami większej wielkości śmieci, jak opakowania plastikowe po piwie, takie foliowe, są pułapką. Wystarczy, że z sześciopaków. Tak, ptak włoży głowę niefortunnie, czy foka włoży tam płetwę i to się zagnieżdża na tym stworzeniu i to stworzenie oczywiście żyje jeszcze przez długi czas z tym śmieciem na sobie, ale w końcu ten śmieć powoduje śmierć tego organizmu. To są oczywiście wyjątkowe sytuacje, ale takie sytuacje się zdarzają. Tutaj mamy pokazane, jak długo żyją śmieci w morzu, z tym, że część śmieci przeżywa ten długi czas w sposób trochę zmieniony. Weźmy pod uwagę plastik. On potrafi być rozcierany przez morskie fale i przez piasek na bardzo drobne cząstki. Te cząstki później mogą być zjadane przez skorupiaki, przez małe ryby. Jest nawet takie ryzyko, że te śmieci wraz z tymi rybami trafiają później do nas, tylko w formie przekształconej jako związki chemiczne wchodzące integralnie w skład ciała tych ryb. To znaczy, że my to zjadamy? Tak, my zjadamy te śmieci, mikrośmieci, rozdrobnione, ulokowane w rybach. Kupiłam peeling. Poproszę 13,89 zł. Atrakcyjna cena, a producent obiecuje. Dzięki wyjątkowej formule opartej na kompleksie substancji aktywnych oraz wyciągu z herbaty doskonale ujędrnia i wygładza skórę, przywracając jej delikatność i świeży wygląd. Sprawdzam składniki użyte do produkcji. A tam, na drugim miejscu, zaraz po wodzie, polietylen. Pani chciałaby być piękna, pani sobie robi peeling. Ten najtańszy peeling, czyli te mikroplastikowe kuleczki, które dobrze peelingują najprawdopodobniej, one spływają do rzek i one są nieusuwalne, ale też są zjadane przez ryby. Czyli to jest wszędzie, na każdym etapie tego całego łańcucha. A człowiek jest na końcu tego pokarmowego łańcucha. My się przyzwyczailiśmy do tego, że plastik to jest ta foliówka, ta butelka, to opakowanie wyrzucone gdzieś w lesie, czy też pływające w wodzie. Otóż okazuje się, że to jest również na przykład polar, czy też syntetyczna tkanina, która w czasie prania wytraca elementy plastikowe i one potem trafiają do wody. To jest problem, z którym teraz będziemy się mierzyć coraz częściej. Niewidoczne bardzo często plamy śmieci, plamy mikroplastiku, który będzie się unosił i który jest rozproszony. Wrzucając plastik, to nie jest tak, że my szkodzimy tylko przyrodzie. My szkodzimy także sobie, bo to jest taki obieg zamknięty i to będzie do nas wracać. Także tutaj nie uciekniemy przed tym. Średnio wyrzucamy rocznie w Polsce około 1,5 miliona ton śmieci z tworzyw sztucznych. 600 tysięcy kilogramów jest poddawanych recyklingowi lub przetwarzanych na energię, którą potem wykorzystują m.in. cementownie. Ale znacznie więcej, bo aż 900 tysięcy kilogramów trafia na wysypiska i tam są składowane. Wszystko jesteśmy w stanie odzyskać, tak bym powiedział. Cały plastik? Cały plastik. Są w Europie kraje, które odzyskują 99,9% odpadów plastikowych. Kazimierz Borkowski, Fundacja Plastics Europe Polska. Takim liderem jest Szwajcaria, wysoko są kraje skandynawskie, Niemcy, Holandia. To są wszystko kraje, które odzyskują ponad 95% tworzyw sztucznych, a tylko 5% jest wyrzucane na wysypiska. To jest duży kontrast w porównaniu z Polską, gdzie my szacujemy, że na wysypiska trafia około 60%. A dlaczego u nas aż 60% trafia na wysypiska? To jest, takie jest modne słowo, miks wielu przyczyn. Historyczna, zła organizacja gospodarki odpadami, przyzwyczajenia ludzi, brak edukacji, brak kontroli nad zakładami prowadzącymi gospodarkę odpadową. Brak infrastruktury. Anna Kozera-Szałkowska, także Fundacja Plastics Europe Polska. No, nie mamy w Polsce na razie tak zwanych zakładów termicznego przekształcania odpadów, innymi słowy spalarni, w których rzeczywiście tą wartość wysokoenergetycznych odpadów można odzyskać. A sortownie? Sortownie są bardzo ważnym elementem tego łańcucha odpadowego. Jadę więc do jednej z dwóch najnowocześniejszych w Polsce, a nawet Europie, sortowni odpadów. Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów firmy Byś. Na zewnątrz nie ma takiego dorobości, nie delikatnie, natomiast w środku, no to wiadomo. Koledzy tutaj sterują procesem, tak? On jest w pełni skomputeryzowany. Jest w stanie ustalić nawet, że teraz będziemy selekcjonować zielone butelki PET. Będzie maszyna wyrzucała zielone. Tak? Tutaj w naszym zakładzie są takie urządzenia, które potrafią z tej masy zmieszanych śmieci aż 70% śmieci odzyskać i dać im to drugie życie. Karol Wójcik, firma Byś. Mamy odzyskiwać surowce wtórne. Nie tylko ze względu ustawodawstwa unijnego, które też obowiązuje przede wszystkim w Polsce, ale przede wszystkim ze względów ekologicznych, bo z tych śmieci możemy wyprodukować potem kolejne butelki PET, ubrania i tak dalej. I rzeczywiście ta Państwa sortownia jest potrzebna? Takich obiektów brakuje teoretycznie. Praktycznie mówią nam, że jesteśmy za drodzy, dlatego że mamy wysoki poziom zmechanizowania, a to niestety musi kosztować. Po wprowadzeniu reformy śmieciowej Byś przegrał wszystkie przetargi na odbiór i zagospodarowanie śmieci z Warszawy. We wcześniejszych realiach to się i opłacało, bo te śmieci do nas trafiały. Co więcej, wtórowało nam państwo polskie, mówiło właśnie Takie zakłady są przyszłością. Dobrze robicie, w tym kierunku ma iść Polska. No i my byliśmy wewnętrznie gdzieś o tym przekonani, nasi klienci to mówili. Dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. I samorządowców interesuje to, żeby było jak najtaniej. Za chwilę mamy wybory. I jak się ludziom powie, słuchajcie, żeby zbudować infrastrukturę, żeby zbudować te wszystkie sortownie, spalarnie w Polsce, to ktoś musi w to zainwestować. Jeśli prywatnej firmie ma się to opłacać, to musi odpowiednio kosztować. U nas my chcemy, a samorządowcy wystraszeni widmem przegranych wyborów wtórują mieszkańcom, tak, tak, ma być jak najtaniej. I mamy potem takie kwiatki w Polsce. Gdzieś kosztuje odbiór i zagospodarowanie odpadów 5 zł od osoby. My wierzymy, że za te pieniądze da się śmieci odebrać od mieszkańca, ale już o zagospodarowaniu profesjonalnym odpadu, no nie ma mowy za te pieniądze. A ile to powinno kosztować? To powinno kosztować paradoksalnie tyle, ile kosztowało przed reformą. Około kilkunastu złotych, nie kilku. Z jednej strony jesteśmy tym rozgoryczeni, z drugiej nie składamy broni. My wiemy, że ta bańka musi kiedyś pęknąć i pewnie pęknie niedługo, dlatego że nie da się dłużej tej prowizorki z odpadami w Polsce utrzymywać. Będziemy musieli się jako Polska wziąć za robotę. My wiemy jedno, myśmy ten zakład budowali rok czasu, ale wszystkie pozwolenia, decyzje, zezwolenia, etc. dostawaliśmy przez 5 lat. Jeśli ktoś myśli o profesjonalnej gospodarce w Polsce za 5 lat w dziedzinie odpadów, to już dzisiaj musi zakasać rękawy i wziąć się do roboty, by te obiekty powstawały. My wiemy, że w Polsce dzieje się, już są pierwsze jaskółki tego ożywienia i tych zmian, ale tego jest naprawdę niewiele. Była to audycja Agnieszki Stępień. Czy wszyscy będziemy jeść plastik? Tu Trójka, mija 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. A na początek informacja sprzed chwili. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Funkcjonariusze CBA wkroczyli do siedziby PZPS-u, ale czego dotyczy ta operacja, biuro na razie nie ujawnia. 2 lata temu CBA badało w Siatkarskim Związku dokumentację finansową w związku z promocją Mistrzostw Świata w Polsce. Areszt dla prawnika oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji utrzymany, tak zdecydował Warszawski Sąd Okręgowy. Uzasadnienie w tej sprawie jest tajne. Stanisław Esz ma podwójne polskie i rosyjskie obywatelstwo. W październiku został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem pracy na rzecz obcego wywiadu. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Członkowie Al-Kaidy skazani przez sąd w Düsseldorfie. Wyroki to od 4,5 do 9 lat więzienia. Skazani to grupa muzułmanów, którzy szykowali w Niemczech serię zamachów. Zdaniem śledczych islamiści nie zdążyli wybrać celów ataków, ale prowadzili już rozpoznanie i zbierali komponenty do budowy bomb. Grupą dowodził 33-letni obecnie Marokańczyk. Zdaniem prokuratury to najwyższy rangą terrorysta Al-Kaidy, jaki stanął przed niemieckim sądem. Mężczyzna usłyszał wyrok 9 lat więzienia. Grupa została rozbita przez niemieckie służby specjalne w 2011 roku. Jej członkowie byli obserwowani przez wiele miesięcy. Zostali aresztowani, gdy zaczęli pracować nad budową bomb. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Port lotniczy Lublin ma od dziś stałe przejście graniczne. Dotychczas na odprawy funkcjonariusze Straży Granicznej dojeżdżali do Świdnika z Lublina i o planowanych lotach musieli wiedzieć z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Port lotniczy wysyłał na swój koszt samochody po Straż Graniczną. Problemy zaczynały się, kiedy na przykład samoloty były opóźnione lub kiedy chciał lądować samolot niezgłoszony wcześniej, na przykład jakiś biznesowy rejs. Teraz tych problemów już nie będzie, zapewnia prezes portu Krzysztof Wójtowicz. Rozporządzenie ze zgodą na utworzenie stałego przejścia granicznego na lotnisku w Świdniku musiała wydać Rada Ministrów. W skrócie to tyle, a za pół godziny o tym, co może minister rolnictwa. Mogę otwierać kolejne rynki. A czego minister sam zrobić nie może? Sam eksportu nie wykonam. To będzie odpowiedź Marka Sawickiego dla rolników blokujących Krajową Dwójkę koło Siedlec. Wieczorem i w nocy pochmurno-deszczowo, na południu także mglisto, czyli kumulacja. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 5 na południu i do 8 na Mazowszu. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, do tego przelotne opady deszczu lub mrzawka. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Buenos dias, amigos, ja kocham wasz kraj. Pomacie de gustino, kiełbaski, seraj. Teraz śpiewam ja i mogę wam powiedzieć. polecić kiełbaski degustino specjalnie dla dzieci. Coś wam powiem od siebie, a życia trochę znów. Kiełbaski degustino najlepsze z wszystkich są. Chrzanowska Manufaktura Wędlin. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inny, mobilny, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy zakrzywiony telewizor Smart Ultra HD marki Samsung z odświeżaniem CMR800 za jedyne 6499 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troksarutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy dla Państwa kolejne zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z profesorem Karolem Modzelewskim. Historyk, były senator, laureat literackiej nagrody Nika będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. Mogą Państwo wziąć udział w nagraniu tego programu. Wystarczy zadzwonić nasz telefon 22 i 7 trójek. 18 listopada we wtorek o 18 spotkanie z profesorem Karolem Modzelewskim. 22 i 7 trójek. W nawiązaniu do reportażu... Moja prababcia była na Zaksach, na prawdziwych Zaksach, przed I wojną światową. I opowiadała, że już wtedy były oddzielne kosze na papier, żelazo, szkło i odpady, nazwijmy to komunalne. Ponad 100 lat temu. To chyba wszystko tłumaczy, prawda? Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Przede wszystkim w sprawie spotkania z profesorem Karolem Modzelewskim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To 18 listopada, czyli we wtorek o 18. 22 i 7 trójek, Halinka zapisuje. Zapraszamy do Trójki. Mamy już za sobą czasy, kiedy w Polsce litrami lała się wódka. Teraz naród konsumuje przede wszystkim piwo, do czego przyznało się ponad 70% Polaków i znacznie mniej, bo trochę ponad 40% obywateli wybiera wino lub wódkę. Firma doradztwa gospodarczego KPMG przedstawiła dziś raport o rynku napojów alkoholowych w Polsce. W drugiej połowie roku przebadano grupę 1000 rodaków, którzy zdradzili swoje wyskokowe preferencje. Widać wyraźnie, że rośnie zainteresowanie piwami droższych marek, winami gronowymi i whisky, przyznaje współautor raportu Tomasz Wiśniewski. Klienci poszukują towarów kategorii premium, czyli za swoje pieniądze chcą nabywać produkty lepszej jakości. Już nie byle co, nie byle gdzie, nie byle z kim. Polacy też poszukują innowacji, napoje alkoholowe, smakowe, piwa rzemieślnicze, czy to piwa regionalne, miksy piwne, piwa o smaku miodu, coś jest produkowane regionalnie, zarówno w zakresie piw, jak i w zakresie win. Wydawało mi się, że wina pijemy coraz więcej. Liczby są nieubłagane. Wojciech Bońkowski, dyrektor portalu Winicjatywa. My pijemy 140 milionów litrów wina rocznie. To mało? No to jest mało, bo piwa pijemy prawie 4 miliardy litrów. Wino stanowi tylko 7% rynku alkoholi. A może dlatego, że wino preferują kobiety, a kobiety w ogóle mniej piją? Może. W tym raporcie są ciekawe dane, pokazują, że kobiety też sięgają po mocniejsze alkohole, właśnie smakowe, aromatyzowane, piwa malinowe. Także ja myślę, że nie możemy powiedzieć, że wino to jest napój kobiecy, a pozostałe to są napoje męskie. Nie pijemy więcej, ale lepiej. Co to znaczy lepiej? Raczej jeden kieliszek i raczej przy jakiejś miłej, dobrej okazji. Aneta Jóźwicka, dyrektor relacji korporacyjnych firma Diadzi. Do uczczenia jakiegoś fajnego wydarzenia życia to nie jest już picie bardzo dużych ilości alkoholu. Bo jest go dużo, jest w czym wybierać. Poza tym więcej pracujemy, nie mamy nawet czasu pić, więc jak już, to tak jak pani mówi, to ma być ta drobna przyjemność, nawet droższa. Oczywiście, że tak. Uczymy się poza tym bardzo wyraźnie kultury picia alkoholu, do jakich potraw, jakie alkohole dobierać. Też jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, kiedy po alkohol sięgać, a kiedy po niego nie sięgać. Bardziej już jesteśmy smakoszami niż pijusami. Zdecydowanie tak, to bardzo widać. Zmiany na rynku alkoholi w Polsce. Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka. Są tak dynamiczne. Czy spożycia? Spożycia, ale też oferty. Ta innowacyjność to jest tak naprawdę zachęcanie konsumenta do sięgnięcia po produkt, którego do tej pory nie tyle nie znali, ale którego nie było na rynku. Ale z badań wyszło, że Polacy są otwarci na właśnie próbowanie nowych, smakowych. To ja powiedziałem, że Polacy coraz mniej piją wódkę w postaci czystej, a sięgają po koktajle na bazie wódki. I to jest ten światowy, powiedzmy, uniwersalny trend, jaki obserwuje się na całym świecie. No oczywiście Polacy są bardzo racjonalni i szukają również wartości za swoje pieniądze, więc szukają promocji, szukają większych opakowań, żeby właściwie wydatkować swoje pieniądze. Nie ma powodu, żeby wino w Polsce było tak znacząco droższe niż w Czechach czy na przykład w Danii. W Danii można kupić w tej chwili wino za 1,5 euro. A Dania nie ma swoich winnic. Dania nie ma swoich, jest generalnie drogim krajem. W Hiszpanii, we Francji czy w Niemczech można kupić wino butelkowane za 1 euro. Dzisiaj w Polsce konsumenci, którzy mają do wydania na alkohol najmniej, nie mogą sięgnąć po wino, bo to jest alkohol, który jest średnio 2 razy droższy w przeliczeniu na jakąś tam porcję niż piwo. Ale z drugiej strony przyznaje pan, że Światowa Organizacja Zdrowia radzi sobie bardzo dobrze z papierosami i się niedługo zabierze za alkohole i że tu nie ma co czekać na wzrost, bo to chyba nie chodzi o ilość. Nie dajmy się też zwariować. Państwo powinno dążyć do zmiany struktury konsumpcji alkoholu. Nie dąży, dlatego że tak naprawdę faworyzuje w tej chwili wódkę i piwo. W żaden sposób nie faworyzuje konsumpcji wina. Pod wieloma względami jest najzdrowsza. Zawiera polifenole, czyli pozytywne dla zdrowia związki roślinne. Jest konsumowane do posiłku, najczęściej konsumowane w grupie. A to są te pozytywne wzorce konsumpcji alkoholu, które właśnie powinniśmy upowszechniać poprzez edukację. W porównaniu z ubiegłym rokiem sprzedaż win w Polsce wzrosła o 56%. Kupujemy głównie w dyskontach z tak zwanej średniej półki cenowej. Faworytem pozostaje jednak piwo. Do kieliszka zaglądała dziś Ewa Dudzińska, a już za chwilę do portfela będzie zaglądał Wiktor Legowicz. Tu Trójka, audycja popołudniowa, Paula i Karol. Za 18 minut, godzina 19, telefon w sprawie spotkania z profesorem Modzelewskim cały czas do państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek, spotkanie we wtorek o 18. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Hiszpania wychodzi na prostą. Juncker żałuje i przeprasza. Unijna pomoc dla byłych pracowników Fiata. Te wieści skomentują z Brukseli Magdalena Schajewska, a z Warszawy ekonomista Marek Zuber. Witam Państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A przegląd europejskiej prasy gospodarczej tradycyjnie opracował Paweł Sołtys. Prasa brytyjska żyje skandalem na rynku Forex, na którym handluje się walutami. Najbardziej koncentruje się na gigantycznych karach, jakie nadzorcy rynków USA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii wlepili 6 dużym bankom za to, że ich pracownicy zatrudnieni przy obrocie walutami wzajemnie informowali się o szczegółach zleceń na tym rynku za pośrednictwem czatu i dzięki temu wpływali na wysokość kursów. Te kary to łącznie 4 300 000 000 dolarów. A drugim popularnym wątkiem w prasie brytyjskiej są transkrypty tych rozmów. Najczęściej cytowanym fragmentem, m.in. przez Financial Times, jest moment, w którym trzech traderów z Citibanku, JP Morgan i banku UBS dyskutuje o tym, czy przyjąć do swojej tajnej grupy kolejnego partnera. Czy powie o tym reszcie, albo nie daj Boże, górze w Nowym Jorku? Pyta jeden. To bardzo ważne pytanie, odpowiada drugi i dodaje, nie chciałbym, żeby inni frajerzy na rynku się o tym dowiedzieli. Czy będzie nas chronił, tak jak my wzajemnie chronimy się przed swoimi instytucjami? O tym m.in. Financial Times. Włoski Il Sole 24 Ore pisze o prognozach gospodarczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego przygotowanych na szczyt G20 w Brisbane. Fundusz docenił ostatnie działania Europejskiego Banku Centralnego, ale zaznaczył, że jeśli prognozy inflacji nie będą się poprawiać, a oczekiwania inflacyjne nadal będą się obniżać, EBC powinien być gotów, by uczynić więcej niż do tej pory, wliczając w to skupowanie obligacji. Tak pisze Il Sole 24 Ore. A w Dienas Biznes na Łotwie o tym, że zużycie LPG rośnie coraz wolniej. Sprzedaż gazu do samochodów będzie spadać w przyszłym roku, uważają sprzedawcy paliwa. Częściowo za te tendencje obwiniają podwyżkę akcyzy na LPG, która od 2014 roku wzrosła ze 128 euro za tonę do 161 euro. Wolniej rośnie też popyt na instalacje gazowe w samochodach. Jak mówi Armand Żubulis z łotewskiego oddziału Statoila, rynek gazu na Łotwie wzrósł od początku roku o 14%, a w ubiegłym zyskał aż 36%. O tym pisze dzisiejszy łotewski dziennik Dienas Biznes. Przegląd opracował Paweł Sołtys. No i zaczniemy od dobrej informacji, mianowicie Hiszpania wychodzi na prostą. Mówiliśmy już o tym trochę dziś rano w Informatorze Ekonomicznym. Rośnie PKB i Hiszpanie zaczęli odwiedzać sklepy i to jest chyba najważniejsze. A to wynika z raportu Euler Hermes. Marek Zuber. Ja myślę, że to, co pan, panie Wiktorze, na końcu powiedział, czyli Hiszpanie zaczęli odwiedzać sklepy, rzeczywiście jest najważniejsze, biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom bezrobocia w dalszym ciągu w Hiszpanii, ale przede wszystkim brak wiary w to, że może być lepiej, to ta informacja to jest dobry syndrom. To oznacza, że Hiszpanie zaczynają wierzyć w to, że gospodarka powolutku, ale jednak podnosi się z kłopotów. Oczywiście ten wzrost PKB, pamiętajmy, że następuje po bardzo poważnym spadku, więc mamy tą bazę bardzo nisko. Hiszpania mocno zjechała, jeżeli chodzi o sumę tego wszystkiego, co się w Hiszpanii produkuje. No ale wreszcie, po trzech właściwie, a dwóch bardzo poważnych latach reform, oszczędzania, cięcia wydatków, po pierwsze udało się ustabilizować sytuację. A te cięcia były bardzo duże, bardzo głębokie. Duże, bardzo głębokie i po części oczywiście to przez te cięcia mieliśmy bezrobocie wyraźnie powyżej 25%. 50% wśród ludzi młodych. Ale właśnie dzięki tym cięciom udało się ustabilizować sytuację finansów publicznych. Znowu zaczęto wierzyć w to, że Hiszpania jest krajem, który może obsługiwać swoje długi. No a teraz mamy wreszcie wzrost gospodarczy i poprawę nastawienia konsumentów. Bardzo ważna rzecz. Jak to widziane jest w Brukseli, Magdalena Schajewska? No i ja mogę tylko dodać, że Komisja Europejska ze swojej strony w tych ostatnich prognozach jesiennych gospodarczych także popatrzyła na tą sytuację hiszpańskiej gospodarki bardzo dość przychylnym okiem, to znaczy zdaniem Komisji po tym takim tymczasowym spowolnieniu gospodarczym w drugiej połowie tego roku, hiszpańska gospodarka będzie na dobrej drodze wzrostu w przyszłym roku i w 2016 roku, osiągając wtedy 2,9% PKB i właśnie ta konsumpcja prywatna, o której tutaj była mowa, to według komisji będzie taki główny motor wzrostu w Hiszpanii. Tak, sytuacja na rynku pracy cały czas jest trudna oczywiście, bo to jest cały czas ponad 20%. Tak, duże bezrobocie utrzymuje się. Jest bez pracy, ale ta sytuacja również powinna się jakoś z czasem poprawiać. A propos, mamy już dane o produkcji przemysłowej we wrześniu w strefie euro. Magdalena? Tak, tak, rzeczywiście. Według podanych przez Eurostat danych we wrześniu w porównaniu z sierpniem produkcja przemysłowa zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej wzrosła o 0,6%. Jeśli chodzi o poszczególne państwa, to tutaj Eurostat ocenił, że największy wzrost odnotowano w Chorwacji, w Czechach i w Irlandii, ponad 4%, a największe spadki w Danii, Portugalii i w Holandii, w Danii o nawet 5,6%. Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj produkcja przemysłowa wzrosła w ujęciu miesięcznym o 1,1%. Marek? Ja myślę, że dobra informacja znowu jest taka, szukajmy tych dobrych informacji, że dwa miesiące temu mieliśmy taki dość wyraźny spadek, jeśli chodzi o postrzeganie przyszłości strefy euro. Po dość dobrym początku roku, kiedy wydawało się, że natrwale wychodzimy już z tej recesji, będzie tylko na plusie, lipiec i sierpień szczególnie przyniósł nam dość sporo gorszych informacji, także dotyczących gospodarki niemieckiej. Natomiast ten wrzesień wreszcie napawa nas nieco większym optymizmem, więc jest szansa, żeby strefa euro nie weszła w recesję, bo tego się dzisiaj obawiamy, że to będzie powtórne wejście w recesję. Myślę, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza wyraźnie spadło i ja go oceniam na mniej niż 25%. A to dla nas jest bardzo ważne, szalenie ważne. Zawsze. Przypomnijmy też o tym, że jednak te sankcje w stosunku do Rosji jakiś wpływ też mają na gospodarkę europejską. Nie przeceniajmy ich w sensie negatywnym, ale jakiś wpływ z całą pewnością mają. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, myślę, że naprawdę nie najgorsze są te dane, te 0,6% wzrostu. Mówiliśmy o tym już sporo dziś w południe, ale wracamy do tego tematu. Mianowicie wczoraj wreszcie wyszedł z ukrycia przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i bardzo żałował, że wskutek postanowień podatkowych, które były legalne, jak podkreślił, doszło do niepłacenia podatków. Podobno obiecał poprawę, ale to nie koniec sprawy. Magdaleno, tyś była na tym spotkaniu? Byłam, tak. Rzeczywiście przysłuchiwałam się zarówno jego konferencji prasowej, nieoczekiwanej tutaj w Brukseli, nie zapowiadanej. Tak, bo to tak niespodziewanie nastąpiło. Tak, tak, jak najbardziej. Jak i później jego wyjaśnień, jakie składał również w Parlamencie Europejskim. Ale przyznam się, że ta skrucha, której może niektórzy oczekiwali od Junckera, nie była chyba taka wcale pełna. On podkreślał i bronił się, że te układy podatkowe zawierane w Luksemburgu były przecież legalne, więc tutaj problemu prawnego nie ma. Choć przyznał, że doprowadziło to do praktyk, które mogą budzić oburzenie, bo są etycznie wątpliwe, żeby nie powiedzieć niemoralne, i on ponosi za to polityczną odpowiedzialność, bo przecież był premierem w czasie, kiedy te układy były zawierane. Jego zdaniem jednak niesprawiedliwe jest też to, że wszyscy tak ostro krytykują Luksemburg, bo są to praktyki stosowane, jak mówił, w 22 krajach Unii Europejskiej, także poza Unią, więc należy ten problem rozwiązać może nie tyle w samym Luksemburgu, co na poziomie unijnym. No i teraz wszyscy patrzą na ręce Komisji Europejskiej, jakie konkretne propozycje przedstawi w tej sprawie. Tu mówi się między innymi o wprowadzeniu takiej obowiązkowej wymiany informacji dotyczącej układów podatkowych. Nie jest to pomysł nowy, podnoszony wcześniej również przez OECD, ale no z pewnością bardzo trudny będzie do zrealizowania tutaj w Europie, ponieważ będzie pewnie wymagał zgody 28 państw członkowskich, które, jak wiemy, również w tej sprawie są bardzo podzielone. To prawda. Marek Zuber? No, pierwsza rzecz, dlaczego akurat Luksemburg jest tak atakowany? No między innymi dlatego, że premier Luksemburga jest dzisiaj szefem Komisji Europejskiej. No a druga rzecz jest taka, że Luksemburg jednak słynie właśnie z rozwiązań, które mają unikać płacenia podatków. Zresztą on to, użył sformułowania... To wielka tradycja Luksemburga. No właśnie, ale on użył, proszę zobaczyć, on użył sformułowania, będę walczył z unikaniem płacenia podatków. Unikanie to nie jest działanie niezgodne z prawem. Cały numer polega na tym, że to jest dzisiaj problem światowy. Ja myślę, że sama Unia Europejska niewiele tutaj może zrobić. W Stanach Zjednoczonych od 2009 roku bardzo dużo mówi się o rajach podatkowych i o konieczności walki z nimi. Ja przypomnę tylko, że jeden z byłych pracowników Goldman Sachsa w 2012 roku publikował taki raport i tam postawił tezę, że w rajach podatkowych jest dzisiaj między 20 a 25 bilionów dolarów. Jakbyśmy opodatkowali je tylko jakimś niewysokim podatkiem od dochodów, to praktycznie mamy załatwiony problem zadłużenia większości najistotniejszych krajów na świecie. Oczywiście nie w sensie, że wszystko od razu spłacamy, ale jesteśmy w stanie pokazać ścieżkę wyjścia z kłopotów w ciągu 5 czy 10 lat. Więc to jest bardzo poważny problem. Świat byłby lepszy. Świat byłby lepszy. Nie da się tego rozwiązać na poziomie samej Unii Europejskiej. To tylko jest możliwe, jeżeli będzie współdziałanie z innymi tymi miejscami na świecie, głównie ze Stanami Zjednoczonymi. A trzeba z tym walczyć, bo to jest po prostu nieetyczne. Czyli nie koniec sprawy, jak powiedziałem. Ja moim zdaniem to jest początek. To jest początek i nie będzie to łatwa krucjata, bo tam jest bardzo, bardzo wielu zainteresowanych oczywiście tym, żeby tego nie robić. A dlaczego jeszcze tak dużo się dzisiaj o tym Luksemburgu mówi? Bo zobaczmy, kto tam unikał tych podatków. To nie jest jakaś firma Iksiński i spółka. Mamy największych graczy, najbardziej znane firmy na świecie o miliardowych, to już nie miliardowych, tylko setkach miliardów obrotu. Działające też giganty, u nas, pamiętajmy. Oczywiście, działające także u nas. Ale jeszcze nie oszukujmy się, my tracimy miliardy. Oczywiście, no myśmy też mieli dość sporą dyskusję kilka tygodni temu na temat naszej ustawy związanej z blokowaniem unikania podatków, ale to wszystko można obchodzić. Tutaj jedynie rozwiązanie dotyczące całego świata mogłoby coś ewentualnie zmienić. No i w tym kontekście, jeżeli mogę dodać, to pewnie będą ważne te rozmowy, które odbędą się w gronie jakby grupy G20, bo to również unikanie podatków czy też oszustwa podatkowe będą jednym z tematów tego najbliższego spotkania w Brisbane, więc zobaczymy, co to spotkanie przyniesie. A wtorkowy wyrok unijnego Trybunału też w Luksemburgu zaskoczył stwierdzeniem, że swoboda przemieszczania się na terenie Unii dotyczy tylko tych, którzy mają środki do życia. Premiera Wielkiej Brytanii to zachwyciło, panie Marku. No trudno się dziwić, szczególnie jeśli chodzi o to, co on mówił w ostatnich latach. To jest też pytanie, na ile on był szczery. W miesiącach. Tak, w miesiącach, latach. Oczywiście. Temat jest cały czas świeży. To jest też pytanie, na ile on jest szczery w tym wszystkim, bo być może część jednak tych wypowiedzi wynika z tego, że ma takich, a nie innych oponentów politycznych, a wiadomo, że wybory za niedługo. Natomiast nie zmienia to faktu, że ja nie jestem prawnikiem, ale dla mnie to jest trochę kuriozalna jednak decyzja, bo no co, no to jak nie mam pieniędzy, to nie mogę nigdzie jechać. Ja rozumiem oczywiście, absolutnie rozumiem intencje. No chodzi o to, żeby nie doprowadzać do sytuacji żerowania na krajach bogatych, które mają bardzo dobre zabezpieczenie dla ludzi, którzy nie mają pracy, którzy na nie mają zasiłkach. Do życia. I muszę, panie Wiktorze, powiedzieć też zupełnie szczerze, że ja się zgadzam co do kierunku z tym, z wieloma tezami Camerona, bo no też tak nie może być, że pół Europy będzie żerować na jakimś jednym społeczeństwie, które nie dlatego, że coś mu zostało zadane, tylko dzięki ciężkiej pracy albo lepszym rozwiązaniom podatkowym ma się lepiej. Więc ja rozumiem, że trzeba coś z tym zrobić. Natomiast ta decyzja, mimo wszystko, czy te słowa, które padły, no dla mnie są dość kuriozalne. Jak to zostało odebrane, Magdo, w Brukseli? No, Bruksela z zaskakującym zadowoleniem przyjęła ten wyrok Trybunału w Luksemburgu. Powiedziała, że wprowadza on większą jasność, jeśli chodzi o prawa obywateli Unii Europejskiej, członków ich rodzin, jeżeli chodzi o dostęp do świadczeń socjalnych w innym kraju Unii Europejskiej. No, Bruksela zawsze stała na takim stanowisku, że swoboda przemieszczania się, prawo do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej jest podstawą, jest taką fundamentalną zasadą Unii Europejskiej, która nie może być w żaden sposób podważona. Natomiast no, trzeba walczyć z nadużyciami, jeżeli takie występują. Chociaż ja tu muszę powiedzieć, że premier Cameron bardzo lubi mówić o turystyce zasiłkowej, o nadużyciach unijnych imigrantów, ale no, dane coraz to nowe jakby wskazują na to, że Wielka Brytania na tych imigrantach przede wszystkim korzysta, więc tutaj... No, oczywiście, mówiliśmy chyba tydzień temu o tym. Tak, więc tutaj w tej dalszej debacie również związanej z przyszłością Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej zobaczymy, na ile Unia i również kanclerz Angela Merkel pozwolą Cameronowi jakby szafować tymi różnymi kwestiami związanymi właśnie z tak zwanymi nadużyciami świadczeń socjalnych przez imigrantów. 1 200 000 euro ma być przyznane, co zaproponowała Komisja Europejska, na pomoc w znalezieniu pracy, uwaga, przez 777 pracowników zwolnionych przez Fiat Auto Poland. Magdo, o co tu chodzi? Tak, to jest taki... Zaskoczyła mnie ta informacja. To wynika z utworzonego już kilka lat temu takiego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Został on utworzony właśnie po to, żeby zajmować się takimi przypadkami, kiedy no właśnie globalizacja, otwarcie rynków na resztę świata doprowadza do likwidacji miejsc pracy, tak jak to było w przypadku Fiata. Ale praktycznie jak to będzie przebiegać? No w praktyce zobaczymy, natomiast te pieniądze mają zostać przeznaczone na przykład na szkolenia zawodowe, na szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, na stypendia szkoleniowe, dopłaty do zatrudnienia, środki też na założenie własnej działalności gospodarczej. Dla tych pracowników, którzy zostali uznani przez Brukselę za najbardziej potrzebujących, ponieważ Polska zwróciła się o wsparcie do Komisji Europejskiej w związku właśnie z sytuacją Fiata, dla ponad 1000 pracowników. Natomiast komisja uznała, że tych 777 jest najbardziej w takiej najtrudniejszej sytuacji i im należy pomóc. Marek? Ja się z tego bardzo cieszę, tym bardziej, że akurat w ostatnim miesiącu byłem kilka razy na Śląsku i na Śląsku naprawdę brakuje pracowników, czyli jeżeli zostaną przeszkoleni w tych branżach, o których chodzi, to znajdą pracę, myślę. To jest dobra informacja. Znajdą pracę, no właśnie. Ale przypomnijmy jeszcze o tym, dlaczego się cieszę, bo ja jestem generalnie przeciwnikiem